الذين بشك حقسان قالوا جئنا لي ربنا الله جرب زمنا الله ده ثم استقاموا او بیا تر مرگ پوری دغه ایمان باقی دی باندې دای قائم او دایم هو نو ددا سے خلق او بدل د الله په نزاد تتنزل علیهم الملائکۃ را نازلی کی و پدوی باندې ملائک دغه کې علماء تفسیر لیکلی چدا ملائک به په کوم وخت کې نازلېږي نو درې اوقات لیکلي عند الموت وفي القبر وفي يوم القيامه د زنګدن په وخت کې به ملائک به نازلېږي قبر کې به ملائک ورته راځي او چې کله ورځ د قیامت شي او دای د قبر نه کله پورته کیږي نو ملائک به پر نازل شي او دا ملائک ورته فرمایي الله تخافو چې تاسو یری گئی ما زنګدن کې به یریګم ما قبر کې به یری گئی ما او میدان د محشر کې به یری گئی ما ولا تحزنوا او غمجنې گئی ما اباز علماء لیکلی د خوف تعلق د ما سیاتی سره وی دراتلین کی زمانه سره د خوف تعلق وی الله تخافو یعنی آئنده حالاتو کی یری گئی ما او د حزن تعلق وی د تیرشی حال سره د دې کې مفسرین یو قید لیکلی ورزن کدن کی دو خبرې مخه لوي یو دا چې سب کی دویم دا فکر وی چې رزق وفات شو مولاړم نو چې ما نه پس زما د اهل و عیال د بال بچ د ایمان د دین بس حال وی نو ویلا تخافو تاسو د ځان بارک یری گئی ما ولا تحزنوا اے علی اولادکم خفا کی گئی ما پخپل اہل و عیال و اولاد بانے اللہ و عزتا سن رست و خلیفے اعوذ بدا غیر ایمان و دین حفاظت فرمائے و ابشرو بالجنت اللتی اعوذیر و اخلی پا جنت حغا کنتم تو عدون چی وی تاسو چی تاسر قرآن و سنت کی داغی وادب کی دیشوا دا یو ډېر لوی جامع آیات مبارکه ده او دې کې ذکر د استقامت فرمایلی ده او دا سه آیاتونه قرآن شریف کې ډېر راځي او پرون درته تیرو چې استقامت دومره لوی شی ده د دې اهمیت یو مسلمان د دین په ذهن کې راولي چو گر ار وقت پر موز بانے ادرے گی نو که فرض دی که واجب دی که سنن دی او که نوافل دی نو پا هر رکعت کی مسکو ان کے مخپا قبل سوال کئی اهدنا الصراط المستقیم یا اللہ زدرنا صراط مستقیم دے استقامت لار غوارم دے استقامت لار درن غوارم او دے استقامت معنی پرون شروعی چه سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے استقامت مانا دا کری یعنی لم یشرکو باللہ شیئن یعنی چا ربن اللہ ہوئی نبیہ استقامت صدی چلا اللہ سر اس یو شے شرک نگر زی اس یو شے ور سر شرک نجوڑی اور حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مانا کرے وا وہی دے استقامت دا مانا ہے چی او سڑے دے دین اسلام پلا رمان اکلک و مضبوط ولاڑ دے او بیا پدی کی دوکی موکی نکے خیانت نکے منافقت نکے سوچا مسلمان ہوئی اور دا حضرت عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہما عنہ روایت تے چې ثم استقامو اے ثم اخلصوا العمل لله. هر عمل چې کوي نو خالص د الله د رضا لپاره کوي. موز دے روجہ دا زکاة دے دے چاپ منز کی صلح دا جرگہ دا ہر یو کار کی مقصد رضائی الہی دا او دا دیر گران کار دے مگر چلے چالا سان کی زکا ہر یو کی دینی کار دے نو سلالی چی دنیای پا کی نمرا پا مخکڑے یعنی عامال دے اخلاص پا نیت کئی ایمان نپس پا کی اخلاص دے که خبره کئی که سکار کئی هر یو کاری د پاره د رضای الهی دی. علی رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنہ د استقامت معنا کړي په ادا د فرایض سره. یو سړی ایمان رار نو ایمان نپس دے فرایض ادا کئی لکه موز فرض دے روجه فرض دا او زکات فرض دی چې چاله الله وسور کړی حج فرض دی چې چا وسوي میراث کې میراث خورو ته لورو خویندو زنانو ته برخه ورکول فرض دی یعنی هر فریضه ادا کړي ثم استقام. او د دې خلفای راشدینو نه علاوه نور سلف صالحینم د استقامت معنی کړي دے امام مجاہد او دے حضرت اکرم قول رحمہم اللہ امام قرطبی ذکر استقاموا علی شہادت اللہ الہ الا اللہ حتی ماتو دید لا الہ الا اللہ پا شہادت قائم و دائمی تردی چ مرگ راشی پدی کلمی قائم و دائم دی تردی چ مرگ را گئے. سفیان سوری رحم اللہ سلف صالحینو کرے او استقامت سے تو عاملو علا وفاق ما قالو اے سنگ چ پدی خلی خبری کئی نو دغشان عملم دے کل پخلی سڑے دعوی کئی او دا اللہ و دا رسول دا محبت خبری کئی خو عملو دا خلی دا قول مطابق نہیں دا قول مطابق ہی ہے. اب آگے علماء لکنی دی استقامو کی داسین دا طلب دا پارا رہے دو ایمانا دادا سألو من اللہ ان یثبتهم علی الدین بے شک آگا کسان چھوئے رب زمون اللہ رہے سم مستقامو بیا پا دغا کی دی دا مضبط والی سوال اللہ نہ کہے. او حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی دا آیات مبارکہ چھ بولستو نبیا بے اللہم انت ربنا ارزقنا الاستقامہ اللہ تزمو ربی نمونت استقامت را نصیب کی استقامت را ترا نصیب کی استقامت علماء لکنی الاستقامت خیر من الف کرامہ و استقامت دزور کرامات نغرد استقامت الاستقامت خیر من الف کرامہ یو استقامت دا د زرو کرامتونو نه بهتر دی. امام قرطبی د دې ټول اقوالو دا غي خلاصه دا ده چې اعتدلوا علی طاعۃ الله عقدا وقولا وفعلا وداوموا علی ذلک عقیدتنم دی درستی وینائم درست ندا فعل و عمل درست دے او پدی امیشہ دی ندی تے استقامت ہوئی. او دی استقامت دینی او دنیاوی دوال فوائد قرآن شریف ذکر کری لیکن اگر ارستو پسور احکاف کم استقامت او داغی ذکر فرمائے لے شپگشتے میں پارے کی عمد استقامت و ذکر پسور احقاف کی اللہ رب العزت فرمائے رہے آیات دیار لسن مگو رہی فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان الذين بشكها كسان قالوا ربنا الله چی اغی ویلی دی چی رب زمونگا اللہ دے سم استقامو او بیا تر مرگ پوری پدغ عقیدی دیمان قائم و دائم پاتشیدی فلا خوفن علیہم نلگوی سیر پدی ایبان وزن کدن و قبر و خیرت کیرنی ولا هم يحزنون او نبوی دی غم جند دنیا پسی اولائک دا ایمان او دا استقامت خاوندان اصحاب الجنہ دا جنت والنی اہل او مستحق دا جنت دی خالدین فیہا میں شبی پدے کے جزاء بما كانوا يعملون بدل دا پا سبب داغی چودی عمل کن کی او دغه استقامت ذکر رازی گو رہی حکم دیر شم پارا کی سور جن کی آیات تیش پارسم وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا آیات شپاڑا سندے حکم درشم پارا سورہ جن وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ او کچرِ دا خلق چِ برابر شوئے پلارد اسلام د اسلام پلار او د دین او د قران پلار ټول صحیح طریقې سره روان وي د دې استقامت دنیوي فائدہ وسه لا اسقيناهم ماء غدقا خام خاص کولی بمی پدوی او بڑیری یعنی وقت پا وقت مناسب باران بکیدو اور رزق بفراخ لا اسقيناهم ماء غدقا نخام خاص کولی بوی من پدی ما ان غدقا او بڑیری او دا اغا استقامت دے چی دے حکم دا اللہ حبیب تشیو دو لسم پارا کیو گرئی دے سور حیود پاخر کی او دا گران شیو گرئی چلے چالا سان کی آیات تے یو سل دو لسم دے دو لسم پاری سور حیود فرمائی فاستقم کما امرتا ومن تاب معکا ولا تطغو انہو بما تعملون بصیر فرمائی فاستقم برابر شاہ استقامت اختیار کا اے حبیبا کما امرتا لک سنگ چدرت حکم کرشے بعض روایات کراغلی تا اللہ الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم غنتے صحت علماء لکلی پا مخدز مکنے نے تیر شوے دا سخ کل صحت دے اچانے نے تیر شوے اور نارے بوی لگی بوی تندی بوی نہ بی بیانے بی امیشہ پا مدینہ منورک جہادنو خدا غیبہ وجود دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دریش پی تو کالو پا عمر کی دا دار فنان دار بقا تا منتقل شوئے او پا سر او گیر مبارک کی دا ول سونا زیاد سپین ویختنو او زیاد دیزے کیوں دیتا انفقو ای باز خلقو گیر کل اللہ اندی شند کلکری ندا بدعات دے زمون مذہب حنفی دارے چه دلان دی شنده نراتو لگیره دا داو اختبا نالے دیتا انفقا وی بخاری شریف کی راغلی وی کان علا انفقته شعرات بیزن دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا انفقا بانی سپن وی اختبا بازی خلقو خخکو لگیره لان دی شنده تو لکلکلی دمون فقهای احناکو لکلی دلان دی شنده نداد گیری و اختاغ استل دا بدعات تے او دا ناروا دی دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پا گیرا و سر مبارک کی واللس و اخت تقریبا سپن شیو وای چې کله به ګیره مبارک غواړه کدا به نخ کاریدل چا ورته حبیب بډا شي وی شیبتنی هود و اخواتها شیبنی سور هود و اخواتها سور هود ددی انت نور سورتن بوداکم مولماء لکلی اکم آیات تی سور هود کی جدا اللہ حبیبی بوداکم بعض اہل علم دا آیات ذکر کرے فاستقم کما امرتا حبیب پدی دن بدا سے قائم و دائم ادرے گی ٹولی دنیا مقابلہ کی لکسنگ چی حکم شر او دا دور لی بوجو چدا اللہ مدد نین اللہ حبیب توئی علم نشرح لکا صدرک ووضعنا عنک وزرک اللذی انقض وزہرک حبیب سنگم ادھر تسینہ کلاو کا دا ساسان کار خنو دا ٹولی دنیا تن تنہا مقابلی لو درے دل خماستا سو سینہ کلاو کا او کار مدر لاسان کو دمرلو بوجو کزما مدت و نصرت نوے نستا سو شائے درن کریوا او کگ کریوا فستقم کماو مرتا داسی بقائم او دائم ادرے گی پداوت دین پا امر بالمعروف پا نہی ان المنکر پا دعوت اللہ پا جہاد اللہ کما امرتا لکا سنگدر لحکم شیم ومن تاب معکا او دا حکم حبیب یواز تاسو لنوے ہر غسوکم چی غیتو بیست دا شرک و کفر ند تاسرا ولا تتغو او دا حد نتجاوز من کوئی کم قانون چلہ جوڑ کرے انہو بما تعملون بصیر بے شک دا اللہ پہغا چتا سو عمل کوئی بصیر لدن کے وے دو دی آیات کم داغ استقامت ذکر وے او داغ فوائد او فیدی ذکر کئی فرمائی ان اللہین بے شک آغا کسان قالو چی غیلی دی ربن اللہ چی رب زمن اللہ دے دا رب لنانا مقصد دا دے ایمان شرعی زدکڑے دے ایمان روڑے دے ایمان روڑے دے سم استقامو او بیا تر مرگ پوری پدی اکی دی قائم او دائم دی اگر یو فکر دا دے چی ایمان سڑے راڑی دو بیا کی ایمان راڑو نو گرے فکر او غم ختم شوینے بیا غٹ فکر دا دے چی تر مرگ پوری بدا ایمان ما سر قائم او دائم پاتی شکنا اہل علم لیکنی دی ایمان نپس پا ٹھولو کیلوی دا فکر خبر سگا چی خاتمہ با پا ایمانو شیو کو بلش دا لوی دا فکر خبر سفیان سوری رحمت اللہ علیہ لوی محدث تیر شوی حافظ ابن قیم رحم اللہ غاست اللہ فان کی ذکر کری وی اوشپے ٹولش پا جڑل ساری ورت تالیمان و شاگردان ناجم شل وی اولی دی جڑل ناغورت وی دا آخیر خاتمی بارکی میں جڑل دیر صحابہ و دیر سرداف دا ٹول کی لوی دا فکر خبر را چی دا ہر چا خاتمہ پٹل او پتہ لگی نا چی دی زن کدن کی بس معاملہ کی لیکن اللہ حبیب فرمائے لی جو سڑے بنے کا عمال کئی تقوادار بئی پرزگار بئی دمرنے کا عمال بکئی ویددہ او دا جنت پمنس کی یو لیش پاسل بپاتی و آخر کی بدا سے کارون شروع کی جہنم تبلاش تقبیر کی او پازل کی بدے بدبخت لیکنے شوئے او یو سڑے بدا سے ناکار عمال کئی دا سے سرکشی زندگی را چی دا داو دا جہنم پا منس کی یو لیش پاسل بپاتی وی خو آخر کی بدا سے شروع کی سکنا چی جنت تا بلارش دیو جن معاملہ دے را خطرناکر یو لوی نلوی ولی و بزرگ بارک خطرشتا چی دا دنیا نا کافر تیر نشی او دیو غٹ نغٹ کافر بارک دا امیدشتا ایماندار تیر نشی تاسول تیر شی بلغم ابن باورا تور لی عالمو یو خورت اسم اعظم یادو سدوا چی بے غفت اللہ بے قبلولا اوی دول الزر طالبان بے پدرس کے ناسو لیکن خاتمہ سے شوا اللہ وی فمثلوہو کمثل الکلب اللہ وی دد مثال دس بی پشان میں نو دا ہر چا معامل خطرناک دا پتہ لگی نا کلا اللہ وغاڑی نگر پسکندو نو کسی زمون دی علماء دیوبندو کلی نمخ کے دا شاہ سے بیار شاہ عبدالعزیز رحم اللہ بارک علماء واقعہ ذکر کرے اللہ چا سره د خیر را دوی لري نو په ګنټو ګنټو کې جنت لورسه وي یو هندو ورته راغی او په خوا داسې و چې د کافر او کفر و هم داسې و چې انسانیت به پکې و دی به د علماو قدر کولو نو هغه هندو راغی او شاه عبدالعزیز رحم الله له وی چې شاه صاحب بیګا ما خوب کتلې او سوکر آل پکی دا سے الفاظ وی جی پا مانے پوئی گم ندا عربی الفاظ دی خوی الفاظ را لیاد دی خوب کیو لچال آیات فی اندو لیادو یا ایتو ہن نفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی شاہ سے ولوی داخو اللہ رب العزت تعالی جنت طرف تا دعوت در کرے وہ ہندو مانڈی رسروشو اور ورد شاہ سے بلوی مال کلیمہ ہویا ذکر آیات مانا دادا اللہ اے نفس پا اتمینان وردن نشہ جنت تا اللہ تا نرازی اے تا اللہ نرازی وہی کلیمہ ہوئی ساری مازیگر وہی شاہ سے پسی خبروشو چاہ سڑے وفات شہر جنازی لرشن نی مز مکرا نی روجی می اش پر آغلے نی پر حج راغلے دا دیو جنگور خاتمہ دا دا ہر چا پٹا دا نی دی ایمان نفس لی دا غم فکر خبر سرا چی سب کی دیو جنگور عام مسلمانان کناری ندی کزنان ندی وی اللہ ایمان میں نصیب کی دا ایمان نصیب داوے چی اللہ پا دی مرگ را لراولے سم مستقامو کی دغ دا فکر خبر کئی مشکا شریف کی حدیث دے یو صحابی نبی علیہ السلام تراغلے لی لی بریدیو گیر خو صحابو کی او مشرکانو کم چانو اخرے لے نبی علیہ السلام پا مکم کرنمہ کی بھی گیر سلینو قتلے ندا آغل لی لی بریدیو دا اللہ حبیب ورطبیب ورد آبرید تلن کا او بیاد دی بریدیو پا لنوالی امی شوالے کوا چی ماسر میدان دا محشر کے ملاوش بس صحابو پا یو خبر پوئی دلی بیا دغه صحابی وفات کی نو ډېر جلل ځن کدن وخت کی نو چا ورته ته څه فکر کې تعالی الله حبیب فرمایلی نو چې دا برید تلن کا او بیا می شواله کوا چې ما سره ملاو شو میدان د حشر کې هغه ورته ما نه د خپل محبوب خبره هیره نه را نو بیا ولې جاړې وی جڑا پا دی رازی ما دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دنی اللہ چکل دا مخلوق پیدا کو نو پخپل قدرت کامل یو مٹے تے ڈکو ویداد جنت دا پارا او بل مٹے ڈکو ویداد جہنم دا پارا او وی فرمائل چی پروان لرم سوک چی پا کم مٹی کرا گلے وی جڑا پا دی رازی چی پتہ لگی نے چی کم مٹی کرا گلے پیتو دی تقدیر فیصلہ ہوئی نو هر سړی به په دې جاړي. عمر رضی الله عنه مبارک در لسورې رات کې هغه قول تیر شوی طواف کولو دور لوی عظیم الشان شخصیت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د دې وجنه حافظ ابن تیمیه رحم الله لیکلي وي زموږ د دین دوه نومونه دي، یو دې ته اسلام وایي بل دې دین نوم دی عمر. وی دې په خبره وایي عمر آغا شخصیت تے چرا آغای پہ اسم مبارک سر اسلام پہ جندیش نو توافی کولی یو کسور پسی پک پک پک وچو وارو کد عظیم شخصیت دا اللہ دا کور تواف دی او پہ مطاف او تواف کی دعا گانی قبلی کی جلے سوئی نو عمر رضی اللہ عنہ یا اللہ کزدی پہ بدبختو کلی کلیم نو تقادر ماد دی نروان کی او نیک بختو کی مولی کی او یا اللہ کزدی نیک بختو کلی کلیم نو تم قائم و دائم و ساتی تپا ہر سے قادری تانا سوک تپوس کولو والا نشتا نو استقامت کی دا مانا ذکر کرے ذکر علماء لکلی جدا دا زور و کراماتو نو غرد ذکر دی پلو غرد زنی وقت بیو سلینا کراماتم سرگنشی خو بیام اغبسی دا غد خاتمی بیام پتن لے دی وجنا علماء لیکلی وی دا هر چا نفس کرامت غاڑی او رب العالمین دے استقامت مطالبہ کئی. رب العالمین سے کئی دے استقامت مطالبہ کئی. سم استقامو او بیاتر مرگ پوری پدی اقیدی قائم و دائمی. تتنزل علیہم الملائکتو تتنزل علیہم الملائکتو نزن کدن کرا نازلی گی با پدویبان ملائک او دا ملائک بورتوئی اللہ تخافو یری گئی ما. تا سنا اللہ راضی دے او تا سنا اللہ خوشحالوے. لکہ حدیث پاک کرا غلی کلد مومن مسلمان زن کدن وی او ملائک ور تراشی مشکا شریف کی در لتیر شل نو دا ملائک دی روح دی مومن توئی روزا ایتو ہر روح توئیبا فی الجسد الطیب اے پاک روحا ددی پاک بدن روزا او روز الى روح و ریحان و رب غیر غضبان. خوشالو تو روزا د جنت رزق لروزا او دا سے رب تو روزا چیا غتا لغسن وے خفا و ناراضن وے. اللہ تخافو دا مناو دارنگ دام راغلی جی چکل مومنان دا قبرون نرا پورت کی نو ملائک بورت تیار ولاڑی او ورت بوئی اللہ تخافو دا چتا سویری گئی ما ولا تحزنو او غم جنی گئی ما تو ایمان ارست و اہل و عیال پاتشو دائی دی دینو دی ایمان بسی اللہ و عزت آئی خلیفیم ولا تحزنو وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي او زیر و خوشخبری والی دی جنت ها کنتم توعدون چی وی تاسو چی تاو سر وعد کول شوا. داور تا زن کدن کی ہوئی یبشرونه اند موته وفی قبره وحین یبعثو. ابن کثیر لکلی دا چی کل وفات کی گنور تا بوئی وَعَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ قبر کرت دا سی وی او کل چید قبر مرا پورت کی وی وواب شروع بالجنہ زیر خوش خبر والی پا جنت اللتی حق جنت کنتم توعدون چی وی تاسو چی تاو سرواد بے کی دیشوام. ایدی وجہ نگورا ہر وقت دی مسکی الفاظ علم سوچ پکار دے او خاص کر دغیوی دعا لکھو دیر سوچ کوئی چھے اہدن الصراط المستقیم. دا مزگور دا بندہ دا رب العالمین سر خبری دی. حدیث پاک کراغلی کل بندہ اللہ تعالیٰ سبنا مودری دی او دیوی الحمدللہ رب العالمین طول حمدنا اللہ لردی جبالون کے دا مخلوقات ہو رہے الہ اللہ دا طرف نا جواب راشی وی حمدنی عبدی زما بندہ زما حمد ہوئے وشدی وی الرحمن الرحیم نو اللہ وی اثنا علی عبنی بندرابانی سناوی چدی وی مالکی یوم الدین نو اللہ فرمائی مجزنی عبنی زمالی شان بیان کو زما بندہ نو چدی وی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ وی حاضا بینی و بین عبنی دا زماو دا بندہ پا منس کرے عبادت بمالکی مدد بمان غاری اور پسیو فرمائی ولی عبدی ما سألا اس چران بندس غاری نور کوم بے دا کریم وعدہ اہل علم لکلی وعدے و فرمائی لہ اس کماو تالیوی چی سوالو کنو چی مون بسی سوال کولو اللہ دا سوال انتخاب انتخبلو کو اہدن الصراط والمستقیم. یا اللہ منت استقامت را نصیب کی او پدی نیغ لارد قرآن و سنت و دیمان مقائم و دائم ساتی. ہر وقت مسکی دی دعا تڑیر سوچ پکار دے زکدہ پہ ہر مسکی سورہ فاتحہ اولا دا طول قرآن خلاصہ و نچوڑ دے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمائی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا منگا دوستان استاسو. اللہ رب العزت فرمائی دغ مومنانو تا فی الحیات الدنیا پر جن دنیا کی وفی الاخرہ او پا آخرت کی ولکم او تاسو دپارا فیها پدی آخرت کی ما حغس بوی تشتہی انفسکم چی خوخوی نفس نستاسو ولکم فیها ما تدعون او تاسو دپارا بوی پدی آخرت او جنت کی حغا چی تاسو طلب کوئی مکی رب العالمین دی ایمان او استقامت ذکر فرمائلو نوس ورپسی دی استقامت اغا فوائدی دنیویہ او اخرویہ ذکر کئی ورد استقامت او دی ایمان یو فیدوا تتنزل علیہم الملائکہ درحمت ملائک برا نازلی دیم فیدے وا ورتبوئی اللہ تخافو او درم ولا تحزنو او سلورم وابشرو بالجنت اللتی کنتم توعدون او سل دیرے کے یعنی تنزم وی نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ رب العالمین دے طرف نبا دیت ملائک وی چمون استاسو مرگری و دوستانیو مونگ استاسو مرگری او دوستانیو دے نحن اولیاؤکم بارکی امام مجاہد وی چه ملائک بورت وی نحن قرناؤکم الین کننا معکم فی الدنیا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالُوا لَا نُفَارِقُكُمْ حَتَّى نُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةِ ملائک با پزن کدن کی دیتا وی منستاس و مرگریو پا جوند دنیا کے او جکل قبر نراپور تشنو لگوئی اس من دوستان و مرگریو او ترغی بدر نجدا کی گنا چی جنت موردن نکو او بعد مفسرین الى قول اللہ ذکر کرے رب العالمین دے تمام مومنانو دوستے اللہ ولی الذین آمنو واللہ یتولى الصالحین وهو یتولى الصالحین نحن اولیاؤکم رب العالمین فرمائی مونگ دوستان یستاسو فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے وفی الاخرہ او پاخرت کی ولکم او تاسو دپار فیہا پدی جنت او پاخرت کی ما حغس بی تشتہی انفسکم وخوی استاسو نفسنا دلزتننا ولکم فیہا ما تدعون او تاسو دپار بی پدی کی غچ تاسو غوالی او تاسو داغی تمنا لرائی بعض علماء دما تشتہی سکم ولکم ما تدعون یو مقصد ذکر کرے چید دوارو یو مانا لاؤ بازی سفرق ذکر کرے بعض علماء کرام علی کی لیلی چی ولکم ما تدعون تاسو باربی پدی کیا غچ تاسو تمنا لرائی ویداد بازی پا نزبانی داولکم ما تدعون دنی مخبن عام دے آئے کی صرف دے نفسنو اشتہاوا او پا دے کی وی دست مننا چی لرائی ناغبتا سلوی نگر دے ما تشتہی انفسکم ولکم ما تدعون پا منس کی فرق داوے چی داولکم ما تدعون دے کی عموم دے داولنا پدی کی عموم دے داولنا اور روح المانی وی بعض علماء ذکر کری چی بینہما عموم و خصوص من وجہ وی دی دوانو کی عموم خصوص من وجہ دے ذکر وی اید قد یشتہ المرء ما لا یطلبہ وی کل یو سڑے اشتہا کئی خو یو شے طلب کئی نا لکہ کل مریض یشتہی ما یدرہ ولا یریدہ بیمار دے نو اغا شیلے اشتہا کیگی چی دل زرر رسے خو پخلے غواری نو اشتہا کلوی خو طلب نی نو پدی کی عموم خصوص من وجہ لے عموم خصوص ددوارو پمانس کی من وجہ لے ولکم تاسو دپارا فیہا پدی اخیرت و جنت کی ما غصبی تشتہی انفسکم چی خوخوی استاسو نفسنا ادا اولی دا سیدی توی جزا من جنس العمل چونکہ دنیا کی مومن مسلمان د خپل خواہش تابداری پریخے او دے درب کریم د مرضی مطابق جون تے رہی نا اللہ وی تا خپل خواہشات امان اخبیخے او د نفس او د شیطان او د خواہشات تابداری نکے نو اے بندہ د مرگ نفس چستا سنگ خوخی کنو نا غشان بزکو او قدل تے اسرے دا خواہشات مطابق جون تے رہی او دا اللہ او دا اللہ دا رسول فیصلے یو طرف لکڑے دا سوال لپیدا کی ذکر آغا حدیث معنام داوا چی دا دنیا دا مومن دا پار جیل لے جیل حقا زندگی لوئی چی دا مرضی مطابق نی اگر دے انسان پا خپل صورت کی اختیار نشتا دا صورت جوڑو لو سیرت با دا شریعت مطابق وی غم خادی و دا قانون مطابق وی چاہد اللہ قانون دے دا نورو غیر مسلم و دا مسلمانان و پمنس کے فرق ہم دادے تاسو گو رئی اندوانم دا اللہ انسانان و بندگان دی خدائی دا مسلمانان و پمنس کے فرق دادے چی دا مسلمان ہر کار با پا طریقی دا نبی علیہ السلام او دا غی خلق و کارون دا خپل رسم رواج مطابق دی ولکم او تاسو دا پارفی ہا پا دی خیرت کی ما حغصوی تدعون چی تاسو آغی یعنی سوال کوئی تمنی لرائی نزلم من غفور الرحیم ملمستیابوی دا طرف آد آغا دیر بخون کی و محربان ما وی دا آغا چاوست تپوس و پختنکے چی تمام عمر دا رب العالمین ملمانوی نزلم من غفور الرحیم دا ملمستیابوی دا طرف دا غفون کی او دا محروباننا ندائی چی سو غاڑی آغبوی او دیدے کی ابن کثیر یو گد حدیث دا دی آیات مبارکہ پا تفسیر کی ذکر کرے او سند سر حدیث ذکر کرے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ یوزل سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعویدہ مشہور تابعید ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ ورطوی اسأل اللہ ان یجمع بینی و بینکا فی سوق الجنہ ویزر اللہ نسوال کم چی مطا دی اللہ دی جنت پاغ بازار کرا جمع کی حضرت سعید ابن المسیب رحم اللہ ورطوی وفیہا سوق ونی پا جنت کی بازار بوی فقال نعم اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی آو ما تجدی خبری خبردار را کرے دے نبی علیہ السلام چی جنتیان کل وردن نشی دے جنت تا نو رب العالمین بدئی تا اجازتو کی پا مقدار دا اندازی دے جنے دورز دے دنیا نا لکہ دے جنے ورز وی ندا سی دے جنے تا ورز پا اندازی بدئی تا اجازتو کریشی فیزورون اللہ عز و جل ندائی ودہ اللہ ملاقات و دیدار ترازی ویبرز لہم عرشہ اللہ ودویت اخپل عرش سرگندی او دویت با اللہ اخپل قدرت کامل سر ظہور کئی او دعب پیو باغیچی دا باغیچو دا جنت کیوی ویدیل بکی خودیشی دا منبرون دا نور او ورپسی با منبرونوی دا ملغلرو و منابر من یاقوت او منبرونوی دا یاقوتنا چیز جنت یاقوت بای و منابر من زبرجد او منابر بای منبرونوی دا زبرجدو و منابر من زہبن او دسروزر منبرونو کرسی بای و منابر من فضا او دسپین زرو منبرونوی وَيْكِينِ بَا غَادْنَا پَدْوِي كِيَدِي كِبَا عَدْنَا نِي پاغا دیرو د مشکو انبرو د کافور او دا میں دا د مشکو د انبرو په دیرو جناسوی نو دای بدا نوی دنی چی دا پا کرسو ناز زمون غردی ذکر جنت کی دا سی دا اللہ رب عزت یو شان دے وی هر جنتی بوی چی زماؤم رب عدلا بل چلن دا ملا حبکان التنشتا لکه دنیا کی سڑے دا چا مرتبی تا و دا چا مال و دولت و خوشحالی تا زیری گی پا جنت کی با پس خیدل لی هر جنتی بوی چی دا مال سا ملاو دی کنا نو دا دا اللہ بندگانو کی بل حچا تا ندی ملاو ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی چھ ماوی دا اللہ حبیبا حل و حل نرا ربنا منگا بخبر رب گورو نبی علیہ السلام و آو لکا سرنگی تاسو دنور کو لیدو کے شک نکو یو نپی ٹیل او گنا جوری او سپگمائی چھ کلا لیلت البدر دسوار لسمش پئی نو ہر سو کی پخبر زیکیو پا آسان کتیشی نو دا اللہ حبیبو فرمائل چی دس پگمائی دس وار لسنی پکتو کسی تکلیفی ہوئی نا وی دنوار پکتو کسی تکلیفی ہوئی نا وی دغشان بتاسو اللہ رب العزت سردیدارو کئی اولا تتمارون فی رویت ربکم تاسو بدر رب العالمین پلی دو کی ستکلیف بدر تن ملاوی گی تردی پوری چوئی پدی مجلس کی دا ہر یو سڑی سر با اللہ خبری ہوگی داغ دی عزت او داغ د شان د لویوالی د پارا و یو بنده تبو یا فلان ابن فلان اے فلانی د فلانی زوی اتذکر یوما عملت کزا و کزا وی با اے فلانی چی د فلانی زوی آغا فلانی رز دی رایا دنی چی تا فلانی فلانی عمل کرو وی یذکرهو ببعد غدراته فی الدنیا اللہ بورتبازی آغا د داغ نقصانات دنیا کی خیف نو دی بوئی ایز ماربونی تا لما تا مال بخنن نرکڑی نو رب العالمین بوئی بلا فبسیعت مغفرتی زماد مغفرت پا فراخی خود دی دی لرو رسی دی وی پا من دی کی چنی بدا سی کئی یو وریز وراشی دی دی دی پاسا نو رو بو رئی پا دی بانی خوشبوئی چی دی بدا سی خوشبوئی کلم نی من دی او بیا بو فرمائی رب العالمین وی برا پاسی اے زما بندگانو ما اعددت لکم من الکراما آغا چی ما تیار کری دی تاسو تا دی عزتنا و او خضو ما اشتہیتم والی چی سمو دزو اشتہاو تمنا دا نرا بشی دی یو بازار تھا او اغین وگیر چا پیر ملائک ولاری وی دا سی بستر گلی دلے نی او غوګونو ودا سے ساوری دلی دی پزړه کې وخیالات تیر شي وی نه نو پاګې کې به هر شی وی چې صد چا د زړه اشتهاوي آی کې بس شیخ هرسی گنا س شی باغستې نشي او وی دی بازار کې با جنتیان دی او بل سره ملاوي نو یې ملاو بشي او غټه مرتبه والے جنتی د کته درجه والے سره نو دا هغه جامو لباس نشي دی ګوري نو دا سزوه که به اشتها غون تراش چه رضا ما دا جامون خود دا بہتری دی بس رکی جدا خیال راشی او دے سوزان لواپس گوری نو دبانه بم اغا لباس را غلی دا دپا بدن بم اغا لباس ہوئی اغا لباس با دا دپا بدن بانی بی او ای وجه دارا چه مناسب ندی او تن لچه پا جنت کی دی خبکان راشی او دا خبکان زینه اللہ فرمائی لی اللہ تخافو ولا تخزنو آغازے کی خبکان رات لے نشی بیا بدائی دی در بازار نا او در رب العالمین دی دیدار نا خپل زیون تراشی نو ایدہ خپل بی بیانی او حر بورس را ملاوی گی فیقلن مرحبا اہلا بی حبیبنا لقد جیت و ان بک من الجمال و طیب افضل مما فارقتنا علیہ وی با مرحبا دیوی زمون پا حبیب تو خرال یو زمون چتلی دور جمال و دور خوشبو خو نوا بدا جنت یار مرتوی انا جالسن اليوم ربنا الجبار تبارک و تعالی و انن من دخفل رب سر ناسو دیدار مکولو نمون دا پاردا لائق دی چی من دی دغشان روا پشو زکر دا ارچا د لیدو او د ملاقات او د صحبت یو اثر وی د رب العالمین د دیدار غا اثر وا د دای په حسن کې نورم حسن راولي او د دای په خوشحالی کې به نورم خوشحالی راولي. د دې آیات مبارکه کې دا ذکر کړي لکم فیها ما تشتهی انفسکم تاسو د پاره به په دې کې هغه چې خوخی تاسو نفسنا ولکم فیها ما تدعون او تاسو د پاره به هغه چې تاسو هغه سوال کوي او طلب کوي او تمنا کوي نزلم من غفور الرحیم نزلم من غفور الرحیم او دا مل مستیاوی د طرفه د بخون کی او د مهربان نه دا مل مستیاوی د طرفه د بخون کی او د مهربان نه فرمای ومن احسن قولا ممن دعا الى الله دا ډیر لوی جامع آیات ته ومن احسن سوک د ډیر خیستا قولا فوینا کی یعنی نشته د ډیر خیسته په وینا کې من مندها غچانا دعا الى الله چې هغه د الله وحدانیت ته خلق را بلی دعا الى الله یعنی د الله بندگان د الله وحدانیت ته را بلی د الله دین ته را بلی د الله کتاب ته را بلی او د دین په کارونو کې او کار ته را بلی لکه رسو ذکر کو آیات کې عموم ده اگر جبادی وی دعا الى الله الى توحیده تعالی وطاعته والظاهر والعموم في كل داع اليه تعالی روحمانی وی باز وی دا الله توحید ترا ولی دا الله تابعداری ترا ولی هو ظاهر دادا چی آیات کی عموم دے هر یو داعی دا اے دین یو مستحق کار تول را ولن نہ کئی فرض تول را ولن نہ کئی خود دین سو طریقی لے چپا سو طریقی را بدل کئی نو آیات مبارک طولو تا شامل دے نشت دے دیر خیستا تو وینا کی لآغا چانا دعا الاللہ چی خلق را بلی اللہ طرف تا وعمل صالحا او عمل کڑے دے پخپل نیک عمل دے دانگنی چی خلق را بلی او خپل عمل دا قول نخلاف دے وقال انني من المسلمين او دی وی زد مسلمانانو نه وقال انني من المسلمين او دی وی چې زد مسلمانانو نه وعمل صالحا فخبل نیک عمل کئ دا آیات مبارکه دی وی ته مفسرین لیکلی چې عام ده پس طریقې چې سوګ د الله دین ترابلی اے دیکھ وی وظاہر ان المراد الدعاء باللسان وقیل به وبالید وقیل دعا الاللہ بالسیف روح المانی ذکر کری پا جب را بلی پا لاس را بلل کئی او پا تور را بلل کئی ذکر دا مجاہد چیزان قربانی نو دی کد آغا مقصد داوی جب ای ممی ریوشی انور سدے نا نور سا مقصد ننے د ج مجاهد د شهادت او د قربانی مقصد دا ده لتكون کلمه الله هی الاولیا چې دا الله دین په دنیا کې غالب شي. دیو جن را روان دی حدیث کې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم نه تپوش شو چې یو سړی د غیرت د پاره جنگی یو سړی د شهرت د پاره جنگی او یو سړی د الله د دین د بلندۍ د پاره جنگی دي چې کوم د الله لاره کې ده وَمَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ وَالْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سو جدید پار جنگی چه دا اللہ دین دی غالب شی او کفر دی مغلوب شی او دا مسلمان دا مظلومیت دی ختم شی او دا زنانو دا بیزتی دی ختم شی او دا کفر دا زور دی تس نس شی نو دا دا اللہ لا رکر نو گورا کپ جب دی کپ لاز دی کپ تر دی دا ټول آیات مبارکه کې داخل دي. لکه بعض علما عقید باطل پرست او فتنو پرد کی کتابونه لیکي دي ته د قلم جهاد وای او دي ته د قلم رابلل وای. نو څوک دعوت کار کوي لکه دا تبلیغ والا کوسه په کوسه ګرځي اے سوټه مقصد نه وي سو شهرت مقصد نه وي چانه سو غواړي نه نو دام په کې داخل دي. کم علما چې دا درس و تدریس کوي او دا مدارس د اسلام خلاګانی دي او دا طلباء د اسلام بوز غلې دي. کوئی نه خبر وانه که مدارس دینیه دي دین علماء و ختم شي او علماء لیکلي وې د دین څومره خدمات چي دي نو داغي مرکز مدارس دینیه دي زکا مختلف شعبو کې علماء خدمت کوي نو د علماء کوم دي کې جوړ شي ایک څوک جهاد کوي نو جهاد خو بغیر د علم نوینا نو دغه عالم کوم دي جوړ شي او څوک د قادیانانو پرویزیانو او د معاشری د فسق فجور رد کوي دغه علماء په کوم ځای کې جوړ شي او څوک د دعوت او تبلیغ کار کوي نو دغه مشران بزرگان اولیاء په کوم ځای کې جوړ شي نو مدرسه دا بنیاد دی د دین او دا مرکز دی او قلاګانی دی د اسلام نو دا ټول په دې کې راغلي دی کې که په جبه وي که په لاس وي که په قلم وي دا ټول په دې کې داخل دی دا ټول په دې کې داخل دی او ابن کثیر هم لیکي وها دی عامه فی کل من دا الی خیر وی دا آیات عام دی دا هر هغه چا باره کې چې دی خیر ترابلل کوي وهو فی نفسه مهتد او دی په خپل لار مندو لیکي او دا ټول نو مخ کې په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دی لیکي په دې کې دا مؤذنین هم پکې داخل دي اذان چې سو کوي دی الله ترابلل کوي دا یو اشکال علماء ذکر کړی ہدایات مبارکه خو مکیه په اتفاق والے او اذان خو په مدینه منوره کې دا اذان حکم راغله نو بعض علماء لیکلي چې آیات د اذان باره کې نازل شوه نه دي خدایات په عموم کې مؤذن هم داخل دي نو دا مؤذن چې بانگ وای دیم الله طرف ترا بدل کوي دا مؤذن چې اذان کوي دیم د الله رب العزت طرف ترا بدل کوي نو دا ټول ګوره د دین کارونه لري او د دین کار چې څوک په ست طریقه کوي نو هغه تسبق قتل هغه ته رکاوټ جوړي دل دا بی دینی دا او دا نفاق دی که څوک د جهاد کار کوي نو تاون ور سره کوا رکاوټ مو جوړيګا که د دعوت او تبلیغ کار کوي نو دا هغه مدد او نصرت او دعاګان ور سره کوا څوک که د مدارس دینی او کار کوي او د فتنو په دور کې چې څوک هم د دین کار کوي نو الله لوای چې الله ما دې ټول خادم جوړ کی او آیات کې ټول داخل لی الله وی ومن احسن قولا نشته د ډیر خایسته په وینا کې من من دعا غچان دعا الالله چې دې الله طرف ته خلق راولي چې خلق د الله سره جوړاو شي خلق الله والے جوړ شي د قبر او د اخرت فکر والے جوړ شي او فسق و فجور او منکرات پر خودو والے جوړ شي وعمل صالحا او دې بخپل نیک عمل کوي بخپل دا غ شکل دا غ غم دا غ خادی دا غ ناس ته پاستا دا غ لین او دین د شریعت مطابق ده ځکه اغه تبلیغ اثرناک نی چې ته بخپل خو رسمونه او رواجونه کې بخپل دې یعنی زندگی او معامله د شریعت مطابق نه دا وعمل صالحا عمل کینی وقال اننی من المسلمین خړې د دین په دعوت شرمې نو پړو نو سرنا او پټو وی سیار او د رسول الله نه چې شکل مخالف دی نو کدي نشرمېږي او د دین په دعوت شرمې وی وقال انني من المسلمين دې د فخر په تور وي زه مسلمانې دا خو د فخر خبره ده کله الله دین ترابل دا شرم به پدې نه محسوسه ته د فخر په تور وي یو دم که په خپل دنګیرای نشرمېږي یو ټی جنډي والک په کور جنډا راخه دا کړی یو سړی کدا الله او رسول مخالفت کوي هغه نشرمېږي نو دې څنګه شرمې وقال انني من المسلمين یو استاد وفات شوی مو سره یو کس سکول کې ناغه ګیره پرې شو نو بیا ساده په پټ ګرځې ته ناغه یو ځل په لسپیکر وې درس به کول وې ما مې غفلانی شاګرد نو جوړ پټ مخ له ګرځې دا چې څوک کله دې پټ مخ ګرځي ده شرم کار خود کرے کرنا تا خود فخر کار کرے وقال اننی من المسلمین یو دا آیات مبارکہ دا مقصد دے چی تد دن پا دعوت شرمی گی وقال اننی من المسلمین او دا گورا علا سڑے شرمی چی دیزنے کی یو درد وی یو فکر وی نا دا فخر پا طور بانے بیا وی جو مقصد علماء دا ذکر کرے کلا سڑے خلق دن ترابلی نو شیطان دشمن دے دې زړه کې وایي چې زه خو بس زین رسېدلې او غم دې نور دې نو په زړه کې چرته عجب راشي ریا راشي تکبر راشي چې زه ملایم او زه دایم او زه تبلیغیم زه لا رسیدل غم دې نور لري وی وقال انني من المسلمين دې وی او دې مسلمانانو نه اوسړې زبل لکه دې ګناهګار دې داسې زم ګناهګار لکه دې الله مغفرت او بخنه ته محتاج دې داسې زم محتاجم لکه دې د خاتمه پته نه لګي زمام د خاتمه پته نه لګي چې سبا کې وقال انني من المسلمين دے وی چیزے دا مسلمانان ہونے ابھی ایک امام ابن کثیر گورا دا دعوت دا ہر یوکار دم رلوے جر دے لکہ دین اندازو لگوئی دا معظم بارکی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کری سے کہ دا داعی دے دین فرمائی دا اللہ حبیب وی المعزنون اطول الناس اعناق یوم القیامة رواہ مسلمون وی پرز دا قیامت دا ازان کون کو سٹ با دتولو نوچتی پختو که موی وی دا فلانی غڑای اس کانا و دا فلانی سر ٹیت تے پی گئی پا خبر وان چونکی دا دین دعوت چلو لے خلقی مسترا بلنی دا اللہ دا توحید دا شہادت آوازو نوچت کری دا نبی علیہ السلام دا صداقت ناری لگولی شی اشہدو ان محمد الرسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ نو المؤذنون اطول الناس اعناق یوم القیامه د دې سټونه به د نورو نه اوچت وي او په سنن کې دا حدیث راغلی وایي کوم مؤذن د فاره بل سنین دا یوم ورته ډیر ده الله حبیب الامام زامن امام زموار د خلکو د موز والمؤذن مؤتمن او په مؤذن خلک اعتماد کوي چه دیده مازیگر بانگوی مطول مسلمانان اوی وقت داخل لے او کده سبا بانگوی نو پکور که زناناو نارینا طول منزونه کئی مؤتمنون فده دخل کو اعتماد دی دیده موزن لپکار دی چه دی پا اوقات پوئی گی او مسائل و نخبر بی او بیاد اللہ حبیبی اے اللہ تا ایمو تا ہدایتو کی او موزنین تا بخنو کی پی گئی خبرو نا دا سید البشر دا مبارک خلین دوار ہوتے چی اللہ موزنین تسوکی اور آگلی بھی حدیث پاک کی وی سحام الموزنین عند اللہ تعالی یوم القیامہ کا سحام المجاہدین وی برخد ازان کون کو پرز پنیز دا اللہ پرز دا قیامت لکد مجاہدین دا برخ عمر بوی اور یاوی وہو بین نزان والقام کل متشحت فی سبیل اللہ تعالی فی دمیه وی دا موزن دا ازان او دا اقامت پا منز کی دا سرے لکا سرنگ مجاہد پا وینو کی لیت پیت شہید پرودوی دا ازان او اقامت پا منز کی دا جاست معامل لگا ودی وجہ گورو لیلی خلق فرمائی لی وی دا حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ واردو وی لو کنت مؤذنن بالبیت لو کنت مؤذنن ما بالیت واللہ احجا ولا اعتمرا ولا اجاہدا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کاش چیز موزن وے نو پرواہ نہ لرم چی بیا میں نفلی حج نوے کڑے او بیا میں عمرہ نوے کڑے او بیا میں جہاد نوے کڑے عمر رضی اللہ عنہ بوے کز موزن وے کنا نو بس زمارا کار با مکمل شر وے او بیا ما پرواہ نہ لرلا چی دشپی تحجد لرا پاسے دے او کنا او درز میرو جنی وے کنا نو چاورتی داولے وی ما دا سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دری وی اللہم اغفر للمؤذنین ثلاثن دری پیری وی اللہ دی موزنین لبخناو کی اللہ دی موزنین لبخناو کی اللہ دی موزنین لبخناو کی او مر رضی اللہ عنہ چکل دا الفاظ وغوری دل وی یاد اللہ رسول دور فضیلت دی دا ازان بیان کو چی مون خودی پری خود متازان جنگو نا کرنو چه دمر آجر وی خور لبشل و دیر شو سلوی خوصل کسان نا جمشی او بازان بے جنگ وی پا تورو با پیو بل سرو جنگی گو اللہ حبیب ارتوی کلا یا عمر دادا اللہ دا حبیب موجزہ و ادا سے ندے یا عمر انہو سیاتی علی الناس زمان یترکون الاغان علی دعفائهم وی دا سے زمانہ براشی خلق دو کمزور لوئی بانگ ہوئے امام با بانگ نوئی بل سڑے با بانگ نوئی اکثر دا سی جا غریب نو پس پیئی کنو کل بانگ مخی ہوئی کل رست ہوئی یہ دا سی وقت براشی چی ازام با خلق بوچ شی او بیا با کمزور خلق لوئی پیئی چا با نو پیئی اوی تلک لہوم حرمہ اللہ عز و جل علی النار وی دا دا موزینین غخی ندی دا اللہ دا جہنم پا اور حرامی کری دی دا موزینین غخی اللہ دے جہنم پا اور بانی حرام کری دی دی وجنہ دا موزنم دائی لاللہ دے او دا ازان دمر لوی اجر و ثواب دے چکل دا ازان پا الفاظم پر یہ بعضی خلق ازان کئی خو سنت طریقی سرنی بعضی اقامت کئی خو مسنون طریقی سرنی بعضی اقامت کئی خو مسنون طریقی سرنی دام دے چچا ازانو کون اقامت دا غا حق دی داغ دی اجازت نہ بغیر وسو کی اقامت نہ کئی زکا دور اور آغلے محنت کرے چچا ازانو کون حق دے اقامت ام دا غلے او دام علماء علی کری چلی موازن دا ازان دا وجن سمر خلق رالل نشون کی داوی دا پا دعوت راغلی دی دا دی طول منزون عمر ثواب دا موازن پا عمل نامہ کی لکھلے کی گئی یا با انشاءاللہ دی تفسیر ذکر کرو وصل اللہ فرمائی ومن احسن او سوک دے دیر خیستا یعنی مشت دے دیر خیستا قولا پوینا کی ممن دہا غچانا دعا الاللہ چیغ خلق را ولید اللہ توحید و دنتا وعمل صالحا او عمل کرد نیک وقالا او غفرمائی اننی من المسلمین چی بیشک یمز اللہ تا دتا بدارنا د دې آیات مبارک مبارک در تمخ کې ویل شو چې دې کې دا دعوت الاله کې عموم نه مفسرین لیکلي کسو په جبد الله دین ترابلن کوي یا کسو د توري او د جهاد په ذریعه رابلن کوي او کسو د قلم په ذریعه رابلن کوي تر دې چې مؤذنم په دې عموم کې داخل دی سوکم چپکنی طریقے سرا درب العالمین دین ترابلل کئی ناغتول خلق دایات مبارکات و حکم کی شامل و داخل لی دار آیات پہ تفسیر کے تمام مفسرین ذکر کری اور دا اذان و ثوابون در تمخ کی بیان شو ابن کثیر مویفت صحیح ہو انہا عامتن وی صحیح قول دارے چدا آیات مبارکہ عام دے او سوک چدا دن طرف ترابلل کئی ندا اللہ تڑیر محبوب دے وی حاضا حبیب اللہ حاضا اول اللہ حاضا ولی اللہ حاضا صفوت اللہ حاغا خیرت اللہ حاغا احب اہل الارض الاللہ دا اللہ تڑیر محبوب دے چسوک دین ترابلل کئی امر بالمعروف کئی نہی ان المنکر کئی نہی ان المنکر کئی اور دا آیات مبارکہ علماء کرام لکلی عامل صالحا سنے اذان اقامت من کسرے دو رکاتوں کی یا نور اغنے کا عمال لی چدا وامر پابند دا اللہ دا نواہی نزان ساتی نو دے دا عمل سر دعوت الاللہ پیش گئے اور قرآن شریف دا سی دعوت تعریف فرمائے لے چاہیے کہ دائی بخبلم با عمل وی اور نور خلقم دا اللہ دین ترابلی لکہ سورہ یوسف کی کمایات چی تیر دین واغی کی مورد اخبل عمل ذکر رہے لکہ سورہ یوسف یا اللہ سم اپارہ کی سورہ یوسف چکل ختمی گی نوالتم آیات مبارکہ کی دعوت الاللہ ذکر رہے خور سرد اخبل عمل ذکر ان فرمائے لے آیات گورہ یوسل اتم یا اللہ سم اپارہ سورہ یوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة قل أفرمى حبيب هذه سبيلي داد الله وحدانيت تا ودين تا خلق راب لل دا لار زمانا ادعو الاللہ خلق را ولم دا اللہ دین و توحید تا علا بصیرت یعنی سرد علم بصیرتنا انا دا زماکار دے ومن اتبانی او سوچ چه زما تر قیامت تابداروی نو دی بدا کاروی و سبحان اللہ او پاکی دا اللہ لرا وما انا من المشرکین او زنین دا مشرکانونا دیو جندی که دا آغا خلق لوی ابرخلا چه اغای اللہ طرف ترابلل کئی مز ترابلل کئی قرآن ترابلل کئی خو اخلاق ترابلل کئی پا معاشرہ کی دا منکرات مخنیوے کئی ومن احسن نشت دزیاد خیستا قولا پوینا کی ممن دہا غچان دا الاللہ چی خلق راولی دا اللہ دین تا وعمل صالحا او عمل کرد نیک عمل دے وقال اننی من المسلمین او فرمائی چی بیشک ایمزد مسلمانانونا اس دعوت الاللہ داغی سنور آداب ذکر کئی فرمائی ولا تستوی الحسنة ولا السیئہ ند برابر نیکی ولا السیئہ او نبدی نیکی او بدی برابر نمی حیات مبارکہ کی او مانا داو او بعض علماء کرامو ذکر کری دی چه دا حسنین مراد توحید دے او دا سیئین مراد شرک دے مانا دا ولا استوی ما انتا لیه من التوحید وما المشرکون علیه من الشرک ولا تستوی الحسنا ند برابر اغ توحید چه حبیبت پاغی روانی ولا السیئا او ناغ شرک چه دا مشرکان پاغی کی اختنی ایمان او شرک برابر نده عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی حسن صدا لا الہ الا اللہ او سید شرک ہے ندے برابر الحسن لا الہ الا اللہ ولا عقیدہ و یقین ولا سیئان شرک دا برابر نہیں آواز علماء کرام و حسن کی نورم عموم کرے دے وید حسنین مراد دیوے کی عفو دا او دا سیئین مراد بدل غستلی چادر تا تکلیف درو رسول نگور دو صورت ندی یا معفکولی یا داغن انتقام غستلی وی ولا تستوی الحسنت ولا السیئا ندی برابر معفکول ولا السیئا او انتقام غستل ذکر انتقام اغسطل خو جائز دی او عفوا دیر لی مقام دے عفوا معفکول دیر لی مقام دے او بعض علماء کرام دام ذکر کری حسنہ ستوئی مدارات توئی مدارات او مدارات سمانا را ایر یو سڑی دی دین دا پارا خدمت کے دید پارا پی سخورے اس کے چی دید دعوت قبول کی دیر پارور سرسدی دنیاوی کار کے مدد و نصرت کے چہ دازلی دعوت تمائل شی دیتوئی حسنہ مدارات ادا مدارات ضروری دی یو بیگی نہ دے یا یو کافر مشرک دے او اگر سردہ سے احسانات کول خا اخلاق ساتن سور کول چہ پس طریقی اسلام تمائل شی لال اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ وان اگر دی بالمقابل لمداہنت نکل دوارو کی سڑے فرق نشی کولے مداہنت حرام نے او مدارات لازم دی مدارات دی لوئی کافر سرپانی او ساس ور سروچت تا پٹی کی ور سرکارو کا دکان کی خدمتو کا ٹکان ونور کا ابو ونور کا اخلاق ساتا چه ده دی دین تمایلش مداحنت دیتا ہوئی دا غصر پا بی دینی کی شمولیت کن اگر او ناروا کار کئی تب ور سراغی گی که ناس ورس ور سرکے میلاد ور سرکے او نور رسمون رواجون ور سرکے دیتا مداحنت فی الدین علماء علی کلی وی دین با بادیگی دا دین پا قائمولو دین دا سنا بادیگی چلے بولارا و نور با ادرے گا وی گئی پا خبر بات دا سنی کی توی جرا شہر لغن تی بی دینی بور سرز اختیار کم او دا لگ دین بولارا و من پا دے بنور بات کم دین دا دین پا لڑول و بادیگی نا بلکی دین دا دین پا بادی بادیگی نگورا مداراتا و مداحنت کی دا فرق رہے چا سره د چا په ګناه کې شاملې کېنا تا خپل برپور کوشش وکا که هدایت د الله لاس کې کوش هو نو وکي ولا او کو نو شو نو وکي او هر د سیینه مراد دی وی کی سختی دا وای نه د برابر الحسن مدارات ولا سیئه او سختی یعنی سختی سره ځنی وخه غسړې نورم په زدوې نات کې راشي او اغا کلک شی پڑے بانے ادفع باللتی ہی احسن ادفع و ادفع کا اغا اعتراضنا بدر دی غصا و غضب دی دشمنانو دی دن باللتی پا خویبانی ہی احسن چیاڑیر خیستنے فَإِذَا الَّذِي نَاسَا پِهَا وَكَسْبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَتٌ چِپَ مَنْ سْتَاو پَ مَنْ دَاغُ کی دشمنی دا تاثر دینی دشمنی دا یا دنیوی دشمنی دا خُتَخَ اخلاق استعمالِ کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تَبَغَيْبِنِ دَغَ دُشْمَنْ دُوزْدِ مِحْرُوَانِ فَخُو اخلاقُ دا سخ دشمننا دوست او حمیم مہربان بتی جوڑ شی علماء لکلی دیئے کہ آیات سمانا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی ادفع بحلمکا جہل من یجہل علیک دفع کا پخپل حلم او صبر سرا جہل دا چاچی غپتا جہالت کئی اور آلوی مقام نے چلے چاہتا نصیب کی بعض خبری پویل اور عیدو کی احسانی قوامل چلے آسان نکی نڈر گرانو وی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تا یو سڑی بادر دیوی نائیور تو فرمائل ان کنت سوادکن فغفر اللہ لی و ان کنت کاذبن فغفر اللہ لکا ویدات چې ما ته کوم بدره دی او ته کچری رښتیا یې نو الله دې رااله بخنو کی دا خورشا سره ناکار سره چې ته ته داسې او ته داسې او کچری دروغجن نو الله دې طالب بخنو کی دې تو ادفع باللتی هی احسن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا سے فرمایلی قران پاکم زے پر زے ذکر فرمایلی دے گرہ دین دعوت سردا خبری ضروری و لازمی دی دازے پزے آیاتوں اور سراؤ بعض علماء دام ذکر کری گرہ غیر مسلم و بانخ و سلام نشتا او مسلمان دے تا سرے سے دینی و دنیوی عداوت تے نو سلام پیچوا دیتو ایدفع باللتی ہی احسن سلام پیویو آچوا سلام پاغبانیو آچوا تدیو جندا قرآن پاک یو عجیب طریقہ ذکر کا چتہ دا غضب پا وقت کی صبر کا دیو کس دا جہالت پا وقت کی حلم اختیار ہوا دا غد بدئی پا وقت کی عفو اختیار ہوا روی اللہ بدید شیطان نساتی رب العالمین بدید شیطان نساتی علماء لکلی ویزنی وقت جاہل اللہ چی جواب ورکے نوع پی خوشحالی او کتوی جنے میں دیر خفا کے کنا نو بس چپ کے گتی دیو جنہ لباد شریف و خلق و کار دائی کسوک بد ردی ہوئی نو آغد نکلی دیو جنہ علماء لکلی ویما شیعون احب الی سفیہن اذا سب الكريم من الجواب متارکت السفیح بلا جواب اشد على السفیح من السباب وینشت یوشی چی بیوقفت دی دیر محبوبی چی کل یوشریف سری تب دیر دی وی ندل چی جواب ورکی داور لدیر خون ورکی متارکت السفیح بلا جواب اشد والا السفیح من السبابی وی پر خودل دی بی وقف چرو جواب نور کے دادی بی وقف تد کن ظلونم سخت لگی وی ارماو لگا سیوی و دار را باری غدو نکو دار قرآن شریف فیصلہ را دار قرآن پاک فیصلہ را چرو دیتا جواب مورکواو کورکولمی نو ادفع باللتی ہی احسنو دفعو کا پہاغ طریقی چاڑ رخیستوی فید اللذی بینک و بینہ و دعوتن نناسا پی حقس چستاو دعوت منس کی دشمنی دا دا اللہ فیصلت وی تبوے کاننہو ولی حمیم تبوے بندائے و دوست دے محروبان دا دا مومنان صفت دے کل اللہ دا حکم مسلمانان دا عمل دلان دراولی نشر و فساد بپاتی رشی سورہ فرقان کے ان فرمائلی ابو رئی للسم پارکے للسم پاری ابتدا کی سورہ فرقان دے دا مومنان تعریف ذکر کرے دے درش پیتم آیات ابو رئی وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينَ أَوْ بَنْدِگَانَ دَرَحْمَانَ حَوَكَ سَانِّي وَرَدَا عَچَالِي مُقَامِي چِ رَحْمَان وَرْتَخْتُ الْبَنْدِگَانُ وَي بَنْدِگَانَ دَرَحْمَانَ حَوَكَ سَانِّي یمشون علی الارض هونن چی گرزی جون تیرئی پزمکا عاجزی سراب عاجزی جون تیرئی ویر چیو میگے ما نازار نشی زماد اللہ سو دجبین چال تکلیف نرسی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا او کله چې خبرې طریقې د دوی سره ناپوها د شر او د فساد د جنگ او د جدال قالو سلاما نو دای د سلامتیا خبرې کوي هغه د شر او فساد جوړولو خبرې کوي او د سلامتیا خبرې کوي علی رضی الله عنه وی ډیر حاضر جواب نو باز بادشاہان ور سره نه لګیدا نو یو دربار کی دالی رضی اللہ عنہ خبری کی دی دی وفات نفس ناغ بادشاہ وی چیر را خلق ہوئی دی رضی اللہ عنہ حاضر جواب دے دی گاوی ما خوب کی دی دلے ہو او ما تی دی سمسلے تپوسو کو نو جواب ارانو کو راتے وی سلاما سلاما یو عالم ناس تاور پویو خاندت ورلوی کتپوی دی ناپوہو کو جواب ادھر کو کنا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا دا مومنانو دا اللہ دا خصوصی بندگانو صفت دارے چکل ورسر خبری اتری کئی ناپوها نو دیوائی چی سلاما دا گورد علماء دا تجربی نم تیر دی کلے او سڑے بجر دی وی نو چی جواب ورکی اغا پاغی نورم غٹی گی و نورم سوا کی نو جواب ورکل لیر زور ورکی داد اللہ فیصلہ را داد رب العالمین فیصلہ را وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا کلچ ورسر جاہل ناپوس خبری کئی نو دید سلامت یا خبری کئی او اللہ دا زندگی و ترتیب بولے قرآن پاک کی اگر ای سورہ بنی اسرائیل پنلسم پارکی اللہ بندگانو تمہیں گر شیطان ار وقت در لپ مرچک ناز دے شر و فساد و قتل و قتال کی موقت کئی ندی دی خلینا جس خبر رو باسی لک سوچ کوئی آیات گره دری پنز رستم اے لکا یو محربان مشروی او کشرانو تس وصیت را لیگی رب العالمین ورد مور و پلار نزیات محربان وی دخپل حبیب پزری مونتے او پیغام را لیگلے وقل لعبادی یقول اللتی ہی احسن اللہ وی حبیبا زمان بندگانو تزمالا پیغام رسوا وقل لعبادی او فرمایا حبیبا زمان بندگانو تا یقول اللتی چه دئی وائی حق خبری ہی آسانو چاڑے رخیستوی دا اخلاقو او دا دین مطابق خبری دی دخلین رواسی ان الشیطان ینزغ بینهم زکا شیطان فساد چوی پمند دوی کی نو کل دا ناکار خبری نا قتل و قتال جور شی او انسان طول زندگی پی تباہ و برباد شی ان الشیطان ینزغ بینهم بے شک شیطان فساد چوی پمند دوی کی ان الشیطان بے شک شیطان کان للانسانی دید پارد انسان عدو مبینا دشمن خکارا ادفع باللتی ویدفعو کپہ تریکی ہی احسنو چغڑ رخیستنا اے داغ اغا غزب داغ دا جہالت خبری پا حلم او پلوی سنی سر دفکا فید اللذی بینک و بینہو عداوتن نو ناسا پی اغا کس چی پا منستا و پا من داغ کی دشمنی کا انہو ولی تب ویدنی چی دادو اس نے حمیم او دے رشتدار دے حمیم رشتدار تم وی نزدے قریب تم ناسا بیا وکا چستاو داغ پا منس کی دشمنی دا تب ویبنی چی دا دوست حمیمن نزدے دوست دے محربان دوست دے او دا غشان دا اللہ وادر دیر کافر لکا علماء دا مثال پتور ابو سفیان رضی اللہ عنہ ذکر کرے دا اللہ دا حبیب پا دشمنانو کی اولوی دشمنو لیکن دا اللہ دا حبیب دا بلند و اخلاق و دا وجنا دے دوست جور شو او دا اللہ دا حبیب رشتہ دار جور شو اللہ خپل حبیب تا عجیب اخلاق ور کرے دا دیر مخالفت کولو او دا دیر لور بیویوا ام حبیب رضی اللہ تعالی عنہ اگر دا اللہ دا حبیب دا نکاح دلان درانا نگر دا دی دشمن دخلی نا پا حالت دا دشمنی کی مروتیو وَهِوَ الْفَحْلُ الَّذِي لَا يُجْدَعُ أَنفُهُ وی اغدا سی زوان دے پوزے سکت کولے نشی اللہ حبیب یادو وَيَ الْفَضْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْأَعْدَاءُ غَرَوَالِ حَغَوِي چِدِ دُشْمَنَانُ دَخْلِ نَمْرَوْزِ او دیال ابو سفیان رضی اللہ عنہ سور امینش والا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فَإِذَا الَّذِي نَاسَابِ عَكَسْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ چِپَ مَنْ سْتَعُ فَمَنْ دَعُكِ دُشْمَنِ دَا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تَبَوِي بِنِ دَا دُوسْ دَي حَمِيمٌ اَوْ نِجْدِ رِشْتَدَار دَي وَمِحْرُبَانَ دَي وَمَا يُلَقَّاهَا نِشِوَرْ كَيْدَي دَغَ خُوِيَوْ دَغَ خَسْلَتْ کم خوئی رے چِدا اللہ دے دین طرف تا خلق را بولے او بخپل دی نیک عملم نے او کسوب بدر دی وی نو آغا دا اللہ دا رضا دا پارا برداشت کے او دا قرآن مطابق داغی جواب ورکے وی نشی ورکے دے دا خوی و خسلت اللہ اللہین صبرو مگر ہا کسانو تچے صبرناک نی اغی دا صبر پا صفت موصوف دی او دا صابری نصر اللہ سور وادی کر اور دا صفات سڑے دا آئے اسو آیا تو نزدکی و من للان دے راہو لی نو اللہ ویدہ پر صابرینو کرے او انما یوفا صابرون اجرہم بغیر حساب صبرناک و تنور دلین اللہ بدل وسی ہر چاہ سر وی صاحب کی و صبرناک و بی حساب جنت تور گن کی وما یلقاها او نشیور کے دے داخوی اللہ ذو حظ عظیم مگر خاون د برخ لویتا حزوی برختا وزیم وی لویتا سکی لوی برخدا اے وی نصیب وافر من الخیر د چاچی پا خیر او نیکو کی لوی برخیدا کو اغتور کی دیشی اوازی لماو لکلی چی حز عظیم جنت توی نشیور کی دی دا خوی مگر خاون د برخ لویتا لوی برخ حسد چی اللہ جنت کی چالے او نعمت تیار کرے زکر دادنا جنتی جنت بسور ہے وی لکدا دنیا او دا سور سر لس چند دنیا گانی نور را جمکی رزو حزو نظیم نمراد جنت تے نشیور کے دیدا خوی مگر خاوند برخلویتا چغت اللہ دا اقل دا حلم او دا ثواب او دا جنت یونو یبرخ ورکلی دا آیاتون دی چی هر مسلمان دی دائی دا دین جوڑ شی او هر کلی کی چی سمر منکرات تی نو دا دی پا شریک داغی دا ممانعات دا پار محنت رکی اگر کدا سیم نکی نو دا اللہ دا حبیب فیصلہ دا چکل امت دا اللہ دین تراغلن نکی دا منکرات و مخنیوے نکی نو بیا با عام عذابون دا اللہ دا طرف نرازی گلزل برازی عام بختمی گی ظالم بادشاہ و مسلط کی گی عام بی پکے او مسلمانان بدغشان پا پریشانو و تکالیفو کی ادی وجنه په حال مسلمانانو دا طریقہ وا ک یو منکر او ناروا او په عمل کې روشت شنو ټول واغی په سراپا سیده اوس مسلمانانو لپاره دي چې په معاشره کې کم منکرات دي مثال په تور شراب دي دمه دبان دي ظلم زیاتې ده او معاشره بربادیږي نو دا د ټول اسلامي فریضه ده چې دې مخنیوي وکړي او جداسیو کې نور الله په خپل قران کې صفات او تعریف فرمایله او کې دې سړی دی په لګورې په دین کار نه لدار الله په نيز اس شي نه دیو جن راغلی چې کله یو سړی د الله د دین کار ته کار نه وای امر بالمعروف ته امر بالمعروف نه وای نهی عن المنکر ته نهی عن المنکر نه وای نه الله په نيز اس شي نه ځکه الله وای وان تتولوا يستبدل قوما غيركم الله عز و نور راولم کتا سودا سینه کوي مدا ده هر مسلمانانو فریضه ده او سوکم ګره کدا سی چې دین یو کار کوي مدا ده ټول مشترکه کار ده د بی دینه مخنیوي کوي د ډول سرنا مخنیوي کوي د نور امت ته دا غي سره مدد او نصرت پکار ده کچره دا سی سوبي چې دې مخالفت کوي ناغله په خپل ایمان یې را پکار ده او ګره د بی دینه ور چې کله ول شي کنه نا به ارشا ته ورسی بعضی خلق وی جی منبتی بچیو منبتی بچیو که دا معاشری دا برایانو دا لرکولو منو تاسو کوششو نکو ندارو رو طول معاشرا پا بی حیائی کی راشی او دا اللہ عذابون رازی اللہ قرآن شریف کی ویلی دا اللہ فیصلہ دا واتقو فتنة اللہ تصویبن الذین ظلمو منکم خاصا اللہ وی زمان دا آغا عذابون نوی علی گئی چا با گورے بیا پا خاصو خاصو خلقو نی وچولو اندب طول پاغی کرا گیر شی د دې وجنه مسلمانانو ورسره پکار دي نیکو ترابلن پکار دي او د نارواونه منی کول دا د دوی فریضه ده او د ټول امت اجتماعي څه شی ده اجتماعي د دې زمو صلی الله تعالی علی خیر خلق فرمایلی.